چې د شر او تکلیف او مصیبت داغه مستفیره اوګد ډیر اوګد ډیر اوګد داغه شر دی او داغه تکلیف او مصیبت دی. دا ګوره په دې آیات کې اوصاف شمیره چې د دې قران د دې ذکر کولو مقصد دی چې دغه اوصاف په ځان کې مؤمنان راولي. یو ورته الله خپل بندگان وي د څه د وجه نه په نظر پورواله کوي. دویم صفت سو دای د جهنم دای د قیامت د ورځې دا اوګد مصیبت او تکلیف نه لري. دریم صفت ذکر کوي و یطعمون الطعام او ورکوي دای طعام علی حبه سرد محبت د دې طعام نه چې خپل ولا حاجت ته خپل ور سره مینه ده دا نه چې سیوای شي. یعنی کم شي سره چې سړی محبت وي نه په سیوانی زنه شی د سړی نه سیواوي. ويطعمون الطعام وركوي الطعام على حبه سرد محبت د دې طعام نه چې د دې ور سره مینه دا ورکای مسکینن غریب له ورکای و یتیمن یتیم له ورکای واسیرا او قیدی له ورکای. درې یعنی درې مصارف ذکر کړل. طعام ورکای مسکینان وتا طعام ورکای یتیمانان وتا او طعام ورکای قیدیان وتا قیدیان وتا طعام ورکای. ندیو جنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی ابن عمر رضی اللہ عنہ بکل طعام خوڑو نداغا عادت داو چی او یتیم و آبیزان سرکینو لو نیو رز طعام راڑو و طلب الیتیم فلم یجدہو یتیم لٹول نوی نمندو نداغا علا راغے چی ابن عمر رضی اللہ عنہ دا طعام نفارق شعو ناغا طعام نمندو. نبی ابن عمر رضی اللہ عنہ سوچ کولی چو دل سر آڑا ناغت سوی قرارل ستوان چورتا وی او گبی نراڑا دا پاغا وقت کی بہترین تو آمو ورلوی داوال او فواللہ ماغو بنتا قسم می دی تاثر دوکا ندکڑی شوی یعنی دخپل خوڑلی شوی شینا میں بہتر تا لگر ویطعمون توام علا حبه مسکینا ویتیما واسیرا دای تو عام ورکای علی حبه سرد محبت د دې تو عام نه مسکینن غریب ته ورکای و یتیمن یتیم ته واسیر او قیدی ته. او دې کو علماء لیکلي د صحابه قیدیان بنو مگر مشرکان بو اسلام د خو اخلاق او حکم کوي. د بدر قیدیان چرال ال پيو یو صحابي باندې هغه تقسیم کو هغه بل هغه عزت احترام کولو او دغه قیدیان ته په عزت سره روټي وي ورکول. اسلام د خو اخلاق او حکم کوي دا سے حکم نہ کئی لکہ بعض خلق دی انسانی حقوق چغی وئی اعلان کیا پا حقیقت کی دی انسانیت دا پار قاتل لی لکہ تاسو دنیا و قتل دا غامری کی او دروس او دا دید قیدیان اس رسولوک. قرآن کے گورا زمان دا سی دین دے چی دا مشرکان و کافران و قیدیان و بارک مستقل سشے آیات راغلے او اللہ ور تخبل بندگان ہوئے ندو یہ اسیر قیدی کا کافر یو کو مسلمان وی داغ خدمت کو اللہ دا مسلمانانو صفت تین دغه عمر علماء لیکلی چه مشرک او کافر قیدی بانے با فرضی صدقہ نخورے فرضی زکات دا دے حقدار مسلمان نفلی صدقات با پی خورے نفلی صدقات با پی خورے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قیدیانو صدقہ ترتیب بکول بعض دا اسیر مانا دے دے کہ ابدم کرے او دا اسیر مانا باغی امرأم کڑی زنانا خو عام مانا دا اسیر داوا چی قیدیان تی نمراد دی قیدیان تی مراد دی. او دا قیدیان دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کسو دانو مگر مشرکان نو خدای بارکم قرآن ویلی ویطعمون الطعام علی حبه ورکوی دی طعام علی حبه سرد محبت دی طعامنا چی خیور سرمین دا مسکینن غریب لورکی و یتیمن یتیم تا و اسیرا و قیدی تا اور تا وی واوری انما نطعمکم لوجه اللہ منگ تاسو لطعام درکو دپار دا وجه دا اللہ چی منگ سبا دا اللہ دیدارو کو منگ تا دا اللہ وجہا و مخاصل شی لا نرید منکم جزاءن منگ ارادہ نلرو دا تاسو نا جزاءن چی منگ لس بدلے را کئی ولا شکورا او ندا چې د خلکو روان دي زموږ ستاینه وکي او شکر شکریا زموږ ادا کړي شکریا زموږ ادا کړي خالص د الله د رضا لپاره ده درکو. او مفسرین لیکلي ویدا دای چاته ویلی نو مؤمنانو خالص د الله د رضا د پاره په پټه به غریبانانو تور کول خدا دا غی حال خپل نه دی ویل خو الله مونږ ته سول ویل ته دی په خالص د الله د رضا د پاره انما نطعمکم لو دیو جن هر عمل کی کوشش کوي چې دا عمل زمونږ د چاره پاره کچره د الله د پاره شي نو بس خبر حل او کپ کې نور سه دنیاوی غرضونه وی نو مسله حل دې کې روح المانی ذکر کړی چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با خادم ته طعام ورکو وی به دا کدا یو سا وان صدیقه رضی الله تعالی عنها انها كانت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وا چوبے لے گلو خیرات یو کور والو تا نو چکل باغ خادم راغ نو ثم تسأل الرسول بیا بیا غ خادم لوی چ تا غ خیرات فلانی کور لے اور نو ایسوی نا غ خادم ورتو ای دادا دعا گانے کولے نو اغه مر دعا ورتو ام المؤمنین کا سمر چ باغ کور والا کڑے وا وی بے دعا د دعا په مقابله کې شوا او دا خیرات خالص ته الله د پاره شو دي ته وی اخلاص لکه ور موجوده دور کې که زیات نه زیات اخلاص په مونږ کې راشه دي د پاره کوي چې دواره لوک زمونږ زیات نه زیات اخلاص سي چې دې د پاره چا سره احسان کوم چې رااله به دعاو کې او دنیا او خیرت کې به په دغه دعا باندې رنگ شم دا غي دومره لوی شان او چې د دعا په لالچ هم چاته خیرات نه ورکول ام المؤمنین به خادم له ګلو او بیا چې براغه وي سوي نای ورته چاکور والا خفلانه فلانه دعا کولا نو دا به شروع شو سمره دعاګانې چې بای کړی وي ام المؤمنین ورته عمر دعاګانې وکي او بیا به وی چې دا داغي مقابله کې دعا شو او زماغه خیرات خالص د الله رب العزت رضا ده پاره انما نطعمکم لوجه الله مونږ ته عام درکو تاسو ته د پاره د وجه الله لا نرید منکم مونږ اراده نلرو منکم د تاسو نه جزاء د دې چې مونږ ته بدله راکړي ولا شکورا او ندا چې تاسو غني زمونږه سره شکر ادا کړئ انا نخاف من ربنا بشکا انا نخاف من ربنا بشکا مونږه یریګو د خپل ربنا یومن فاغورس کی عبوسن چې غرض به تروي قم تریرا او سخت تروي ابو سوئی تروی تا لکه دا سی تریوال راشی چه دا خبکان دا وجه ندا تنده دا سڑی گرونجی شی او خبکان سرات پا کخکاری نو ابو سن ترو بای قم توری را سخت ترو بای فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم فوقاهم اللہ نو بچ بو ساتی دویل را اللہ شر ذالک اليوم داغ تکلیف و مصیبت دا غرزنا ولقاهم فمانا دا اعطواهم دے ولقاهم او ورب کی اللہ دویتا نظرتن تر و تازگی پا مخنو کی و سرورا و خوشحالی پا زلونو کی مخ بے تر و تازگی زلو اللہ خوشحالی کی فوقاهم اللہ نو بچ بو ساتی دوی لر اللہ شر ذالک اليوم داغ تکلیف او مصیبت دا دغ ورزنا دا دغ ورزی دا مصیبت نوے اللہ رب العزت بچو ساتی ولقاهم لقاهم مانوا ورب کی دویتا نظرتن تر تازگی و سرورا و خوشحالی و جزاهم بما صبرو او پا بدلکی بور کی دویتا پا سبب داغ صبرو چی دی صبر کرو دا دنیا پا تکالیفو دا کافرانو پا بدردو دا اللہ دا تابداری تکالیفی برداشت کریو جنتن جنت و حریرا او ریخم متکئین فیها تکیا و هن کی بویدی فیها پدی جنت کی علل ارائی کی پا پالنگون و تختون بانے اب آپ ادا سی تختون ہے چتا اس تصور واقعہ کی تیر دی علا سرور موذونا دا سی کٹونا و پالنگون بی چی دا سروز رو پتارون بجوڑ شوی بی لا یرون فیها نبوی ندائی پدی جنت کی شمس انور یعنی گرمی ولا زمحریرا او نساڑا دی جنت موسم کی بنا گرمی وی نبو پکی ساڑوی او دا سه حال وی لکه دې کې امام قرطبی او روح المانی او حدیث ذکر کړي د جنت دا سه موسم وی لکه د سبا مسړیو کی او د نور خطو نمخ کی سرنګ فضا د جنت بدا سه موسم وی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوی ندی پدې کې شمس انور یعنی ګرمي ولا زمهريرا او نه یخني یعنی جهان جنت کې باندې ګرمي وي او نه په پاغي کې سردي وي. او ګره دوه قسمه جهنم لري، یو سخ یخ جهنم دی نو دارنګ یو سخ ګرم جهنم دی. روایتو کې دام راغلی لکه دې کې دا حدیث امام قرطبی ذکر کړي چې جهنم الله ته فریاد وکړو، ځکه جهنم هم د الله مخلوق دی او هر مخلوق د تکلیف په وخت کې خپل رب ته فریاد کوي. نو دغه کې امام قرطبی دا روایت ذکر کړي چې جهنم فریاد وکړو الله رب العزت ته، او وی چې اے زما ربا اکل بعضی بعضن، زما باز اندامونو د ډیر عذاب د وجن باز لرو خوړل. نفجع لها نفسین، نفسا فی الشتاء و نفسا فی الصیف. الله ورته عزت دو ساغان یلا، یو په جمی کی بل په وڑی کی. نفشدت ما تجدون من البرد من زمهری رها، و یسخا چتا سو د یخنین محسوس وی دا دا غ یخ جهنم د ساغستو اثرات دی. وشدت ما تجدون من الحر في الصيف من سمومها، او سخ هغه چې تاسو کومه ګرمي مومي په وړي کې نو دا د ګرم جهنم د ساغه وجل. دا روایت په صحیح یعنی صحیح ہے نو کې راغله، بخاری او مسلم شریف روایت ته. او به حدیث ذکر کړي چې د جنت بداسي موسم وي، ان هوا الجنه سج سج، د جنت هوا بداسی وی موسم بداسی چې پائے کې باندې ګرمي وی او نه په پکی سردی وی. او سج سج تفسیر کړي ازل الممتد کما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، دا اوږد سوري لوي چې د سبا د مز نه پس واله د نور درا خطو په وخت کې، یعنی دغه شان موسم بوي د جنت. پرونم سبق دوباره پاتې شوی هغه نه ګوري بیا سر نه. ریبل صورت دا غشپک دیر شمایات نگو رئی. آیا حسب الانسان و آیا گمان کوی انسان، آیا خیال و گمان دے دے انسان، ایو ترک سدا دا چه پریب خودشی دے پدی دنیا کی بیکارا و محمل، نبدت دا اللہ دا طرف نگنی سامروی او نبیگنی دا سنمنی کئی، بلکہ اللہ دا تا قانون جوڑ کرے سیور تا حکم کرے چدا سی بکے نو دسنے دے منے کڑے. علم یکو آیا نو دے نطفتن ساس کے اوب من منی یمنا، داغ منی نیمنا چیڑول شو اپ رحم کی. ثم کان علقتن نو بیاوا اغوینا منجمدا ٹکڑا دوینی. فخلقن اللہ پیدا کڑے دے فسوانو برابر کڑے دے. فجعل منہ الزوجینی، نو اللہ گرزولی دید دے انسان نہ جوڑے الذکر والانسا نارینا او زنانا. علیت ذالک آیا ندے دغزات بقادر قدرت و طاقت لرن کے علا ان یحی الموتا دا چرا جوندی بکی مڑی. سبحانک اللہم فبلا دی آیا سورت د ختمې دو سره سنت طریقه سره بلا و انا علی ذلک من الشاهدین، ولینا الله قادر دی چې مړي به ژوندۍ کې او موږ نه دی گواهی کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا آیا نه دی راغلی علی الانسان په انسان، حین یو وقت من الدهر د زمانی، لم یکن شیء مذکورا چه نو دے سشے ذکر شوے، نام و نشان دنیا کی نو، لکن نسل کال مخ کی زمگا استاسو نام و نشان نو. انا خلقنا الانسان بیشک اللہ وی پیدا کرے مد انسان، من نطفت نمشاجن داغ نطفی او دساس کی او بگڑ وڈنا، او دسد پارم پیدا کرے نبتلی، منگ دداز مائش و امتحان اخلو چی دے دی دنیا کی سکے. فجعلناه سميعا بصيرا نو ګرځولې دې مونږ دې اوریدن کې ولیدن کې ان هدینا حسبیلا بیشک خودلې دې مونږ دې تلارا چې دا نی غلار دا او دا کګلا استاد خوخه دې پکم یوځي اما شاکرا و اما کفورا یا خوب دے دا اللہ دے نعمتنو شکر گزاروی او یا بنا شکروی نو کچرے نا شکرین اللہ وی انا اعتدنا بیشک تیار کڑے دے منگا للکافرین دا پار دا کافرانو سلاسلا زنزرنا و اغلالا توقنا و سعیرا و سوزن کے اور دا جہنم ان لبرار بیشک نیکان یشربون اسکی بمن کاسن دا غڑکو کاسو د شرابونا کان مزاجو ها کافورا چیوی با گٹشوی دا غی سر کافور کافور سشد عینن یو چیندا یشربو بها عباد اللہ چسکی با دا غی ند اللہ بندگان یفجرونها تفجیرا روانوی بے دی پروانو لسرا دغ چیند جنتی دا گتی پی شاراتو با ہر طرف لے چی دے بوزی نوزی با یوفون بالنذر دادی ته دور بدلی بولی الله ور کوي وای دا مومنان پرواله کوي پخپل نظرونو و یخافون یریگی دی یومن دا عذاب د هغه ورځینا کان شره مستطیرا چه دے عذاب داغی مستطیرا وګت فلن نامو بیا و الله رب انو اوصاف بیان کړي او دا غوید اوصاف بیانولو نفس دا غید جنت دا نعمتونو ذکر کولو یو دا غید صفت دا بیان کرو پایاتو هم کی چدئی پخپل نظرونو پروالے کئی او دویم صفت دا غید دا غورزن یری چدا غید شر دے رگد دے او دا غید مسائب دے رگد دی ذکر دنیای مصائب ډیر زر ختمی گی او د اخرت مصائب او تکالیف ختمې دواله نه دي. درېم صفت پایات اتم کدارې چې دای تو عام ورکی سرد محبت د دې تو عام نه مسکین لور کوي یتیم لور کوي واسیر او قیدی لور کوي. نهم آیات کې وای تو عام کې د دې نور سفرز او مقصد نشته سیوا د رضای خداوندی نه. نبیوی چی دی اللہ دا دغا ورزی دا شر و دا فساد و تکلیف نمو ساتی او جنت بور تور کی ریخم بور کی او پاغی کی پتختونو پالنگونو تکیاب والی آغی کی با نه گرمی گوری نه بساڑ گوری. اس دی آیات کریمہ کی فرمائی ودانیتن علیہم زلالوها رانیز دی بوی ودانیتن رانیز دی بوی علیہم پدی جنتیانو بانے زویلالوها و سوری دی جنت دی جنت سوری برانیز دیوی و ذللت او تابی کلی شوی بوی قطوفها مانا و ثماروها اغمیوی دی جنت تزلیلا پتابی کی دوسرا قطوف دا جمعوا دا قطفن او دا پا مانا دا میوو مرازی نو پا مانا دا میوو دا غنچا کم رازی قطوف دا دی واحد و قطفن او قطوف مانا و سماروها میوی دا جنت و ذللت تابیکلی شوی بوی و ذللت التوی و دانیتن علیہم زلالوها رانیز دی بوی پا دیوانے آغا سوری دونو دا جنت دیری نیز دی بوی سور والا بوی آغا دیکھ اگر چی گرمی نشتا خوبیام دا جنت دونو سور بوی داغی سور بوی اگر چی امام قرطبی ووی انکانا لا شمس ولا قمر ثم جنت کی نبا دا نور سرد رناوی نبا دا سپگمئی سرد رناوی حالتا با قدرتی رناوی خو بیام دا جنت دا اونو سوری بدوی تنیز دیوی لکه دې ادا سے مثالو چې حدیث کې راغلی د جنتیان او منګزه د سرو د سپینو زرو وای و ان کان لا وسخ ولا شعف منګز خو له ضرورتي چې سر کې خیره راشي او سر بغروي نو په منګز باندې سره منګز کوي حال ته نو خیرشتا او نو سر بغري خدا د نعمت په تور باندې وای د نعمت په تور باندې وای چې د دې منګز په سرو د سپینو زرو وای او ویل شوی دی چې مقدار د پورته کېدو د ونو د جنت مقدار مې اطعام لکه سل کال چې په بر روانه دمر به اوچتی اوچتی ونی لکه روایت صحیح هو کراغلی داغه ونو دی یوې سانګې د لاندې یو تیز رفتار اس ک سل کال منزلو کی خو یو سانګ بخلا سرش ځکه الله وی وزل لممدود وګت سورې وای سورو وګت وای نو الله ته معلوم دی ودانیتن رانیز دی بوی ودانیتن رانیز دی بوی اور ادانیتن دی کی منصوب دے بنا برحال دا عطفو پا متکی اینوانے پدا سے حال کی تکیاب والی دانیتن رانیز دی بوی علیہم پجوی زلالوها آغسوری دونو دا جنت وغللت تابی کرشی بوی قطوفوها آغمیوی دا دی غنچکون دا میو دا دی ونو دا جنت تذلیلا پتابے کے دو سرا دای د پاره وتاوی تاسو واور ل چوچته ونی وای او که اوسړه دا غواړي چې زری په ولاړ میوي تورسم نو ولاړ باندې به خلیل راکته کیږي کدی وای زه په ولاړ نه پناست می وخرم نو پناست به ورته تابې وی راځي با کدی وای پناست نه په پروت دې زما خلې تراشي نو په پروت باندې برازي فیتنا ولہ القائم والقاعد والمستجع دغه میو ته رسیږي ولاړ ناس او پروت اے کی بلرے والے نی سازغی بنی بیزغونی بی ٹولی دا جنت آنے ٹولی سبی آبا ٹولی بیزغوی ٹولی با بیزغونی بی آب دی دا اشارات مطابق با خکتکی گی و پورتکی گی زکوی و ذللت قطوفها تابی کرشی بوی میوی دا دی تذلیلا پتابی کے دو سرا ویتواف گرزول بشی علیہم پدوی پدی جنتیان وانے بے آنیت لوخی من فزوتن چی دسپی نظرو بے و اکوابن دا جمع دا کو بندا دا پیالیتم ہوئی و کزیتم ہوئی امام راغب ہوئی رحمہ اللہ چی اکواب جمع دا کو بند او کو پیالیتا ہوئی گلاستا او باز نور علماء ویلی چی اکواب جمع دا کوب دا او دا غا کزی تا وی و اکوابن گلاسونا و پیالی بی و اکوابن کزی بی کانت قواریر چیوی با دا شیشینا دا شیشا بسنگی قواریر من فضوا شیشی بی دسپینو زرو دسپینو زرو شیشی بی اللہ پخ پل قدرت کامل سرا دا غا سپینو زرو دا شیشونا دا غینا دا جنتیان لوخی بجور کری قدروها تقدیرا قدروها تقدیرا اندازہ کری بیوی دیلر پا اندازہ کولو سرا یعنی اکم خادمان چی اغا با دی جنتیانو تا شراب راڑی نائی تا با دا مخ کی ندا پتائی چی دی جنتی تا دمر ضرورت تے نپائے کہ با دمر شراب راڑی چھے نبا پکے زرابر کا میرازی نبا پکے زرابر سیوا والے رازی اور ٹھولو کہ وہی لذیذ تو آم آگئی چھے نہ کم شی اور نہ دہد نہ سیواش قدروہا تقدیرہ اندازہ کڑے بوی دوی دیلر پا اندازہ کولو سرا قدروہا تقدیرہ اندازہ کڑے بوی دیلر پا اندازہ کولو سرا ندا با ددائی دس کلو مطابق وی بغیر دس زیادت نہ او بغیر دس نقصان نہ امام قرطبی نور امام روح المانی نور توجیحات آیات مبارکہ کی ذکر کی قدروها تقدیرا یہ معنی دا اندازہ کڑی بوی دی دیلرا پا اندازہ کولو سرا و یہ معنی دا دی داوا چی قدروها بی اعمالهم الصالحا فجاعت علی حسبها اندازہ کری بیوی دے ملائکو او دے خادمانو دغی کزو و گلاسونو ڈکو دا شراب لر تقدیر آپ اندازہ کولو سرا دا ہر چا دا نیک عمل مطابق بپائے کی خند و لذت بھی دا چا عمل چا دیر نیک دے دیر خیستہ دے دیر اخلاص دے نو داغ پا آغا شرابو او داغ پا مشروباتو کی بداغی مطابق لذت و خنوی دا چا دا عمل درجہ چی اغی نکم دا نئے کی بداغی مناسب خند و لذت بھی لکہ مثال پتار موز و زکاة و حج و روج و خلقم کئی او صحابہ کرامم کولا خواغ اخلاص اغا خشو اغا دا اللہ خوف بکم زین پیدا کی دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو لیکنن یو کس را پاسی او دا احد دا غرم رسر زر دا اللہ نو دے پا دور سونی دا غدوو سی رور بش مقام نشی حاصل ہو لے زکا مال لگو ان کی با پیدا کی مال لگول والا با پیدا کی واغ اخلاص با کمزے نا پیدا کی چکم دا وجہ دا صحبت با برکت دا نبی علیہ السلام نا دا صحابہ کرام و پزنو کرام لے نو دا با دا آمالو پہ اعتبار وی قد دا روحا تقدیرا اندازہ کڑے بیوی دیل را پا اندازہ کولو سرا یعنی دا دا آمالو مطابق با پاری کسی وی اعمال مطابق پاگے کی فن بئی اعمال مطابق پاگے کی لذت بئی ویسقون فیہا کأسن او سکولے بشی پدویبان فیہا پدی جنتنو کے کأسن ڈکے کاسے دا شراب کان مزاجوہا چیوی با گٹشوی داغے سرا دنیا کیم خلق مشروباتو کی سشے گڑائی نسکیے دا جنتیانو اغا شراب اغے کی بم سشے گٹشوی مزاجوہا مانا یعنی خلط او گڑوڑ شوی بی داغی سر زنجبیلا زنجبیل زنجبیل سے شیرے نو دنیا کی زنجبیل آغا دنیاوی شیوی او اخیرت والا زنجبیل اللہ وی عینن دا وچی ندا فی ها پدی جنت کی تو سم ما سلسبیلا چی اغیتا نومی خود لے شوی دے دا سلسبیل اغیتا سوئی یعنی سلسبیل ورتوئی تو سم ما سلسبیلا او سلسبیل خپل معنا وا د سلسبیل ګور خپل وزن نه فعل لیل او دا ماخوذ ده من السلاله او عرب وی هادا شراب سلسال وسلسل یعنی چکل ډیر خناک او ډیر آسان تیری عرب وی ماون سلسل وسلسال چې هغه په دې مرای کې ډیر ختیری نو نرم وی خوک شے او نرم شے پا مرائی کی پاسان تیری او سخ شے او تریو شے پا مرائی کی نتیری نسلسبیل ورط پا دیتے بار ہوئی خوک والے بھئی داغی تیرے دل باسان ہوئی عینن دا زنجبیل سشے دے عینن یوشی ندا فیہا پا دی جنت کی تو سب ما چیغیتا نومی خود دے شوئے دے سلسبیل دا سلسبیل ویتوف علیہم بلدان او گردی با پدویبانے دا پار دا خدمت ولدانن اغالکان د جنت نوجوانان مخلدون چی با میشه زوانان لکه دیو جنتی په زوانای او داغه په قوت کې با سفر کو تبدیلی ناراضی نو دغه خادمان بم امیشه نوجوانان و یتوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي په دې جنتیانو د خدمت د پاره ولدانن اغالکان زوانان د جنت مخلدون چی امیشه زوانان اذا رأيتهم کل چوی نتا اغوی لر اے مخاطب دغ خادمانو لرا حسبتهم نو گمان بو کی تپا اغوی لؤلؤ ام منثورا چی داگنی ملغلری دی خوری وری کڑی شوی گمان بو کی تپا دویبانی چی داس دی ملغلری دی او خوری وری کڑی شوی ملغلری دی او دا خوری وری کڑی شوی اذا رأيتهم کل چوبو بینی تدوی حسبتهم نو گمان بو کی پدوی دا غی دا حسن او دا دیر والی دا وجنا لؤلؤ ام منثورا چه تب ویگن دا ملغلری دی خوری وری کڑی شوی ملغلری دی خوری وری کڑی شوی و اذا رأيتا او کل چوبو بینی تا ثم رأيتا و اذا رأیت کل چوینی تا حاغس سم چی دغزے کی اصل کی بارت کی اوما تخدیرن و اذا رأیت یعنی ما سم کل چوینی تا آغس سم یعنی ہونا لے کا چی دغزے کی نو رأیت نعیما او باوینی یولوی نعمت و ملکن کبیرا او بادشاہی لویا یولو یا بادشاہی آغا باوینی ملک کبیری دیتا پس اعتبار سر ہوئی چلی او سڑی کور تا ملائک را دیو اجازت غواڑی ملائک برازی او جنتی لب اجازت غواڑی ندیت پدی اعتبار بانے ملک کبیر ہوئی او داسی پسولو او پشولونو خادمان او سوکی داران بے پا دروازو کی ملائک بدی یون اجازت غواڑی بل لب اجازت غواڑی تردی چی جنتی تا برورسی جنتی تا برورسی گی او خط بولا ورکی امام قرطبی وئی او بیا ورتوئی چ السلام یقرئک السلام اغزاد چې داغه په نمونه کې السلام دې تابانه سلام و وهذه تحفه وهذا کتاب من رب العالمین الیک دا الله خط ته تا ناغه خط کې ولي کلی من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي يموت الى الحي الذي يموت فيفته فاذا فيه هغه کې ولي کلی چې دا د اغزاد د طرف نه چې پاغه فنا ناراضي او هغه ژوندۍ طرف ته چې پاغه مرګ راغله او په دمو مس جنت کې مرګ ني نو چې دې کلاو کې هغه خط نه کې بلی کلی سلام علی عبدی و ولی و رحمتی و برکاتی یا ولی اما انا لکان تشتاق الی رؤیت ربک خط کې ویلی کلی چې سلام دی وی الله وای زما په بندا زما په دو زما رحمت دی وی زما برکات دی وی وای و ای زما دوسا تال لا تروس وخ ندر رسیدل چې ته زما لی دو ته پزړ کې شوق راولې ندی بزر زر پسورلای باندې سور شي او را بشي او د الله رب العزت دیدار وو کی نو الله ورته هغه سور کی ما لا عین رات چې سترګ ولې دلی غوګونو باورې دلی نی او هغه بده چا پزړ کې تیر شي وی نو دی تمل کی کبیر پدې اعتبار وای الله وای اذا رأیت کل چې به اوینه ته مخاطب هغه سم چې دغه جنت کې دی او دغه ځای کې دی رأیت نعیما نو به وینه ته نعمت و ملکن کبیرا او بادشاہی لویا او باندې ویلې بادشاہی دی ته وای ملائک به سلامونه اچي الله وای والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتي به د هر دروازې نه را دنکی وای با سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار او باندې ویلي چې دې دې کې د ملکن کبیر نه مراد سری ملک التکوین با الله دې ورکی دا جنتی چې سقواله وي به شنو بس کیږي لکه دا شان د رب العالمین دې چې الله وي شنو بشي په دغه ځل کې چې تیریږي او شي له وې داسې شه نو بس لکه به چې تیر شي نو لا په خله به داغه اظهار نکړي چې هغه بسرګر شوی بعضې ملکی کبیر ورته په دې اعتبار وای چې ګوره دې په ل سوچ کوي حدیث پاک کې راغلی چې ملکی کبیر په دې اعتبار وای چې په ټولو کې کم درجه والے جنتی بادشاہی بدوم رہی چې دې بتش داغه په کتو باندې 2000 کال لګي او هغه جنت ګرځیدل او دې وداسي لیدل وای چې ابتدا او انتها به یو شانتی ویني او افضل درجی والا باغسو کی چاغه په یو ورځ په مقدار کې دو پیری د الله رب العزت دیدار کړي نو ملکی کبیر په دې اعتبار وای چې یو سړی 2000 کال صرف خپل نعمتونه ګوري حدیث کې راغلی ابن کثیر رضی الله تعالی روایت ذکر کړي چې دا ملکی کبیر یولې وای ملکی کبیر یولې وای نو امام ابن کثیر رضی الله تعالی روایت ذکر کړي چې دا ملکی کبیر په دې اعتبار وای نبی علیہ الصلات والسلام وای اخیرا نه سړی چې د اور نه بروزي او جنت ته وردن نشي ناغه ته الله وای او وای الله ټول خلق خور سه نیولی چې په جنت کې سکو نه الله رب العزت ورته وای عزت تمنا کوا نا وای الله مال ادا پکار دی مال ادا پکار دی نو اخر کې رب العالمین ورته وای ان لک مثل الدنیا و عشرۃ امثالها ستا دمر جنت او بارشئی شو لکه ټول دنیا او د دنیا سره چې لز دنیا غانې نور راځه پکې لدا وسې ودا پټولو کې هغه ادنا درجه والے حدیث پاک کې دام راغلی چې معمولی جنتی په اعتبار د درجه لمن خامخا اسوک بوی چې آب ګوري په خپل بادشاہی کې 2000 کال 2000 کال بسوی 2000 کال آخو بدی ته ګوري ځکه وای و ملکن کبیر لو یا بادشاہی وای لو یا بادشاہی و اذا رایت کل چوی نیت هاغه سم چې دغه ځکې دی رایت نعیما نو وګوره ته یو لوی نعمت و ملکن کبیر او بادشاہی لوی ډېر صحابه ته د دې آیاتونو دا اورېدو د شوق د جنت د وجنه مرګ راغله ابن کثیر دا روایت دلته ذکر کړي چې یو حبشي سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله الله حبیب ورته ویژه دین ته پوس کوا او ځان پویوا نا وای د الله حبیبا د شکلونو د صورتونو په اعتبار تاسو په مونږ غوړی او تاسو په دې اعتبار مونږ غوړی چې الله نبوت درکړي نو ما ته خبر را که کزی ایمان راړم پاغه سه چې تا په ایمان راوړې او عملو کما غشان چې ته څنګه عمل کې نو زه به تا سره جنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وینام والذی نفسی بیده وی آو پاغه ذات مې دې قسمی چې زما روح داغه په لاس کې او ته خپل تورواله یادې انه لا یرا بیاض الاسود فی الجنت من مسیرت الف عام استاد دی تور رنگ سپینواله با فورز د قیامت په جنت کې د زرو کالو نکتیش زرو کالو نو استاد مخ پړ کی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دایا تونه وای نو بس ډېر شوق د وجنا هغه صحابی وفات شو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس مبارک دفن کو عالیهم ثیاب سندسن الله وی د پاسه د دوی د دې جنتیانو د پاسه ثیاب سندسن جامې بوي سندسن د باریکو ریخم خضرن چشنه بوي و استبرق او د غټو ریخم سندس هغه باریکو نرو ریخم توي استبرق دا غټو توي وحلوا اساور من فزوه او کالی با چولی شوی دی تاساویر دا بنگرو نمین فیض وش چی دس بینو ضرور بی ناری روتا و زنا نوتم حدیث کی راغلی مومن مسلمان تا پلاسو کی تراغ زی پوری کالی با چولی شی کمی پوری چی دی لاس پا دی او دس کسی کئی وینزی وسقاهم ربهم او بس کئی پا دوی بان رب دوی شراب انتوهورا آغا شراب پاکون کی چل دی دن نکم عیبو نوین آغار سب دی دس کلو سرس شی طهور پمانا دسه ده د پاکی زم را دی ندا پمانا د پاکون کوم را دی شرابن طهورا علی رضی اللہ عنہ وی چکل جنتیان جنت ته متوجی شي نو تیر بشی په یوونا او دا غید لام دی بدو چینی وی نو دا غی نه بده یوس کی نو اغتر تازگی به په مخونو راشی نو دی کی دا طهورا وزن فعول یعنی پاکون کې اغا هر سعیبونو میبون نبدی پاغی بانی پاکش شرابن توہورا اغا شراب توہورا پاکون کی انہا دا کان لکم جزائن بیشک اللہ و ایدا تاسو دا پار بدل دا دا نعمتون چکم ذکر شل داستاسو بدل دا وکان سعیكم مشکورا او اس تاسو اغا کوشش چی دنیا کم کڑے و مقبول و منظور تاو چکم محنت کڑے و منزون و مکول او کم اسلامی طریقے سره مجون تیرون دا مقبول و منظور او مقبول و منظور لکی چی او کار کې دا اللہ دا حکم مطابق او طریقہ وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب الجمال او شخصیت تی آوائی ما دا سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ پس نماز خطن مسکول ندا آیاتون ترور سیدا سورت لستو وساقاهم ربهم شرابن طہورا وجعل يحرك شفتيه وفمه كانه يمس شيئا فلما فرغ قيل له اتشرب ام تقرا ويمزم ور پس نماز ختن کول د آیات وی داسی داخلا او شوند حضور لکه سوق جیو شیخ لري اوس کی نو چی موزه کو نه چارته وی ډیر لوی شخصیت سهل ابن عبد الله رحمه الله ویتا پدی مس کس کسکل او قران دلستو نا ورته والله لو لم اجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قراته وی قسم می دی دا الله په ذات عالیه کزد لستو په وخت کې د دې خوند او لذت محسوس نکم نو بیا به د سکولو په وخت کې محسوس نکم. یعنی هغه داسې را تلاوت کول لکه یو شی چې څنګه چارته تا ته تلاوت کولو کس دې خوړل وی زما د الله په ذات عالی قسم وي کچری زه اون مم لذت د دې په وخت د قرأت کې پشان د لذت د دې په سکولو کې نو دا بداسي چې ما د سراړو تلاوت کړې نه. د بعض محدثین مبارک راضي چا چې یو حدیث ورته وی بداسي د خلک واړو لورا واړو دا د غید زو کو شو خبره وا ناغه ته وی دا الفاظ د عربی دی خدا د حضور د خلی مبارک الفاظ نه یغه خن ما مخصوص نکو کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې سره خن عربی دی جوړ کړی دا واغه خوند او لذت نشتا کم خوند او لذت چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په کلام مبارک کې بیا سر نو ورته ګوره دا آتم آیات نه پاتې ګوره ورته ويطعمون الطعام على حبه ورکوی دا مؤمنان مسلمانان طعام على حبه سره د محبت د طعام نا چې خپل مور سره مینا او محبت وی مسکینن غریب تا و یتیمن او یتیم تا و اسیرا او قیدتا اور توای انما نطعمکم لوجه الله بیشکم غتوام درکو تاسو ته پارد وجه د الله لا نرید منکم جزاء مونږ اراده نه لرو د تاسو نه جزاء د سبدلی ولا شکورا او ند دی چې د خلق قران دی زمونږ شکر ادا کړي ان نخاف بیشک یریګ مونگا مر ربنا یومن د خپل ربنا په هغه ورځ کې عبوسن قمطریرا عبوسن چغه ترودا قمطریرا او سخت ترودا فلقاهم الله شر ذلک اليوم بچبو ساتي الله دوی لره د شر او د تکلیف د دغه ورځ نه ولقاهم نظره او ورب کی دوی تا ترو تازگی د دی په مخونو کې و سرور او خوشحالی په زړونو کې وجزاهم بما صبروا او بدل کی بور کی دوی تا الله په سبب داغه صبرو چې دوی صبر کړو جنتا وحریرا جنتنا اورخم متکئین فیها علی الارائک تکیا وهن کی بی دی په دی جنت کې په پالنګونو په تختونو لا يرون فيها شمسا نبغوري دای پدې کینور یې نګرمي ولا زمحريرا او نه يخني او سالو نانور بن شان الله بیا نعمتونو بیانو څنګه چیو الى فرالي ګلو سرا تنزيل او نزلنا دالو ګلو ګرالي ګلو توي نور آسمانی کتابونه چې په انبیاء علیهم السلام راغلی ناغب په یو ځل باندې راتلل قرآن پاک الله رب العزت په نبی علیه السلام باندې لګ لګ د درویش کال په عمر کې را لېګل د نبی علیه السلام د نبوت مبارکه درویش کال زندگی وا نو تنزیل لګ لګ را لېګل نه وای او کله انزال وای نو انزال په یو ځل را لېګل لوي قران پاک بارکه دا تنزیل او انزال دواړه ذکر کړي ځکه د قران پاک نزول دوه کرته شوی یو ځل د لوح محفوظ نه غون ډیر شپاري اسمان د دنیا بیت العزت چغې ته بیت المعمور وای هغه ته نازل شوی او بیا دا غین درویش کاله کې لګ لګ الله حضور صلی الله علیه وسلم ترا لګل ان نحن بشک مونغا نزلنا الیک القرآن را لګل مودې پتا باندې اے حبیب قرآن تنزیلا په لګ لګ را لګل سره د موقع مناسب الله لګ لګ را لګل فصبر لحکم ربک نو صبر وکا د پاره د فیصلې د خپل رب الله وای زما حبیبت زما دین بیانې دا مخالفین تاله تکلیف رسی او زما د فیصله پوره بصبر کې دا الله غ فیصله چکم دنیا کی د کافر و دنیو د پارے مکرر کړي یا د فیصلی نه مراد غ فیصله د ورځې د قیامت تا. فصبر نو صبر وکا په تکالیف د دې مشرکانو له حکم ربک د پارا د غ فیصله د خپل رب د خپل د رب د فیصله پورې به صبر کې. ولا تطیع او تابعداری مکه و منهم د دې کافرونا آثمن د گنہگار او کفورا او د سخ ناشکرا. دا او اصل کی قرآن پاک کی یا پا کلام دا عربو کی دا او راضی د دیر پارا چی پا دو سیزنو کی یو شے مراد وی، یعنی دا دا پارا دا اس بات دا احد الامرین راضی. خدا علا چې دا جمله مثبت وي او منفی نوي، او کله که نفی وي نو دا بیا د پاره د نفی د دواړو امرینو راځي. بیا د پاره د نفی د دواړو امرینو راځي. نو دې کې چون کې نفی دا ولا تطیع کې نو او فائدہ دې ورکای ممانه د دوی نه که گنہگار دی او کنا شکر دی. او بعد علماء لیکلیو چې دا او دې کې په معنا د واو دی، خو د پاره د تاکید او راسته د پاره د تاکید سکړې واو راسته. پدې کې لک تاکید دی او پدې کې مضبوطواله دی. امام زجاج چې دا د نحوی او امام تیر شوی دی وی او ها هنا او کدو من الواو، دا او دې کې ډېر تاکید ورکې د واو نه. لکه وی کله چې ته وې چې لا تطیع زیدن و عمرا، ممنا د زید او مد عمر، نو وی فاتواغ احدهما نو کان غیر عاصر. کچری دیو تابیداری وکنو دی نافرمان نشی ګڼلې، او کچری داسې وی چې لا تطیع زیدن او عمرا، نو بیا به معنا دا وی چې د دواړو به بالکل سره کې دوالو بنا منونو. دا او دیده کی تاکید ورکی دو وو نزیات مانا ولا تطیع ممنا تابداری مکا ومن هم دی کافرنا آثمن دو گناهگار او کفورا او یاد آغا غط ناشکرا. دا دی خبر ممنا زکر کافران ومیشه دا پارا دا دین بارا کی دا سودا خبر کولی، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مقصد ندارو لو کوشش کولو. اللہ وی خبردار د دوی والا خبره چې ونه منې. همیشه د کافرو د مسلمان او د اهل اسلام نه مطالبه د صدا چې دی دینی کمزوري اختیار کی، او د الله او د الله د رسول کم حکم چې دی پاغي کې نقصان راولي، نو بس د الله سره به تعلق کټ شي. نو که یو سورې دنیا ډېر په مزو په چرشو شي نو پاغي بس کې. واذکر اسم ربک او را یاد و نوم د خپل رب، بکرة و اسویلا سحر او مازیګر. چې کله الله ډېر یادې دا الله وادي را یادې نو دې سره د مشرکان او غت تکالیف اسانی. ذکر کوا الله طرف له توجه کوا د مشکلات او تکالیف په وخت کې چې کله الله ته توجه وي او دا یقین وي چې دا مالکم تکلیف د الله د پاره ملاويږي په دې به ما ته الله اجر راکړي، او د دې تکلیف نه پس الله په ما باندې راحت براولي. واذکر اسم ربک را یاد و نم د خپل رب، بکرتن سحر و اسویلا و مازیگر، یعنی ار وقت الله یاد و من اللیل او پسیسی د شپې کې. فسجد له سجده کو دی الله ته، یعنی مسکا د شپې سګور ماخام ماسوتن د ماخام ماسوتن په منځ کې ذکر اذکار او نوافل دی ته وی و من اللیل فسجد له، پس اسی د شپې کې فسجد له سجده کو دی الله ته. او دا در بار بار تیر شوی چې لکه څرنګه د تهجد وقت ډیر قیمتي دی، نو د ماخام او د ماسوتن دا وقت هم د عبادت لپاره څه شی دی ډیر زیات قیمتي دی. و من اللیل پس اسی د شپې کې فسجد له سجده کو الله ته. امام قرطبی وایي د دې کې د لیل نه مراد هغه مز د ماخام دی، دارنګ مز د ماسوتن دی، مزد ماسختن نے. ومن اللیل فسجد له یعنی صلات المغرب والعشاء پسیسی دشپی کی سجدہ کوا اللہ تا او د سجدی نہ مراد د سجدی نہ مراد دے دے کی مز دے وچون کی پدی مز کی اہم شے سجدہ دا نزک داغی ذکر کو او دے مخ کی آیات بارہ کی ویلی وذکر اسم ربک بکرتا و اسویلا وی دے دے کمتی مز مراد دے یعنی بکرتا د ساری مز کوا و اسویلا د ماسپخین و د مازیگر مز کوا و من اللیل فسجد له د ماخام و د ماسخوتن مز کوا نو پدی کی ذکر د پنزو منزون رے قرآن پاک کی سو آیاتون راغلی چاغی د پنزو منزونو آغا اوقات را جمع کری او پکی دا آیاتم دے وسبح لیلا طویلا او پاکی بیانوا دی اللہ لر لیلا طویلا شپوک دا دا دین مراد قیام اللیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بوی او سفیان سوری رحمہ اللہ وی بے کل تسبیح فی القرآن فہو صلاتو قرآن کی چکمزے کی تسبیح ذکر شنو مراد بتی مزوی نو دیدے کم دے تسبیح نا مراد مز دے وسبح لیلا طویلا پاکی بیان و دی اللہ لرشپ اگدا اگدا شپ اللہ تا لگی آیا او دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چھے دشپی اکثر ایسا دا با پہ عبادت کی تیرے گا تر دی چکل ناکل قدمون مبارک بہو پر سیدن تاسو لساری تیر شل چی ام المومنین فرمائی ما پا بستری نبی ری سلام نمندو نما لاسونا دا سوال نما لاس دا غید خپو مبارکو سرو لگی خپی مبارکی پا سجدہ کی نیغی ولاری وی او دا اللہ حبیب سجدہ کی اللہ تا دعا گانے کولی وسبح لیلن طویلا پاکی بیان وادی اللہ تا لیلن طویلا لیلن طویلا شپوگ دا او قیام اللیل یو دیر خکل عبادت تے مخیا جمعو کی تفصیلن داغی او دری جمعی تیر شروع نائے کی اغا اسباب دا قرآن و سنت پرانا کی مونگ ذکر کرو چی دا کم اسباب دا وجه نا دا شپی تحجد سانی او چی کم عمال سڑے کئی نا دا شپی دا تحجد توفیق بنا ملاوی دا شپی دا تحجد توفیق بیا نملاوی چی بازی کارون سڑے کئی نو قیام اللیل دا یو ډیر لوی اهم عبادت دی نبی علیہ السلام خپل امت تویلی علیکم بقیام اللیل فانه داب الصالحین قبلکم د شپې تهجد کوي دا د پخوان د الله د اولیاء او دوستانو د نیکانو طریقه ده د شپې په ویسه کې الله ترا پاسه دل پخپل گناهونو جړل او دارنګ د الله جنت د الله نه غختل او د جهنم نه پناهي غختل وسبحو پاکی بیان و دی اللہ لدین مسکوا لیلن طویلا شپا اگدا اگدا شپا اللہ تا عبادت کوا اللہ تا سجدی کوا اللہ نغوارا انہا اولائے بیشک دا کسان کافر یادی یحبون العاجلت دی محبت ساتی دی دنیا سر دی طول توجہ طول سوچ او فکر او دی دی کوشش اغا مقصد او خلاصہ اغا دنیا دا ان هؤلاء بیشک دا کافر یحبون العاجلتا محبت ساتی دو دنیا سر و یذرون او پریگدی دوی ورا اهم تا اس تمخ کی تیرشیو چه دا لفظ ورا دا ازدادو نده دا پا مانا دا امامو او دا خلفو دا رستو مخ کی دوار مانا رازی ورا اهم دیده که مانا و امام اهم و یذرون او پریگدی دوی ورا اهم مخ کی دا دوینا یومن ثقیلا اغورز درنا د قیامت د ورځ یو نوم نه یومن ثقیلا درنا رز لکه مخکې د سورې اعراف کې تیر شوی ثقلت فی السماوات والارض دا د قیامت رز درنا د پاسمانونو زمکو کې دې ته درنا رز وای او دا د غم او د تکلیف رز دا د کافر او د مجرمانو او ظالمانو د پاره د مؤمنانو د پاره د راحت او د خوشحالی رز دا و یذرون او پریګدی دوی وراءهم مخکد دوینا یومن ثقیلا اغورز درنا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم اس اللہ دی خپل بندگان توی لری مزی دی خپل بدن کی وګورئ ستاسو په دی بدن کی زما د وحدانیت